Płyta nosi tytuł Symphony of Now, a Frank Wideman, tutaj pod własnym nazwiskiem, artysta, którego możemy kojarzyć z kilkoma wcieleniami i układami artystycznymi, wystąpił w towarzystwie duetu Mode Selector. Jestem skłonna pójść tym tropem, bo czemu nie? To przecież bardzo zdolni panowie. You could. To dwie połączone siły. Najpierw duet Mode Selector, a potem Jaeji. Tak powinnam przeczytać pseudonim tej artystki. Amerykańska artystka o koreańskich korzeniach, czy też koreańska artystka spędzająca dużo czasu w Ameryce. To nagranie zaczynało się od takiego pytania. Gdybym bardzo długo milczała, albo gdybym była niema, to jakie pierwsze słowo wydobyłoby się ze mnie? No i potem pojawiają się takie pojęcia jak niewiedza i opór. Nie rozwijając tych wątków, myślę, że dosyć pasują do opowieści o filmie niemym, co jest punktem wyjścia do stworzenia muzyki. Filmem niemym sprzed bardzo wielu lat, do którego wielu artystów pisało już swoją muzykę. I w pewnym momencie do tych artystów dołączył zespół Factory Floor. O tym też już wielokrotnie wspominałam, że Metropolis Fritza Langa doczekało się takiej oprawy, a my doczekaliśmy się tego, że ta oprawa została w końcu wydana. Dwie płyty, bo tyle potrzeba miejsca, aby tę muzykę pomieścić, a na nich można znaleźć między innymi to. Thank you.

To oczywiście Factory Floor, ale nie tylko oni. Nagranie Factory Floor Heart of Data z płyt, a właściwie jednej płyty, która mieści się na dwóch krążkach Soundtrack for a Film, a później Aphex Twin dołączył się do nich. No to powinowactwo było tutaj wyczuwalne i nie trzeba go w ogóle tłumaczyć. Do Factory Floor jeszcze dziś wieczorem wrócimy, ale obiecałam, no już dosyć dawno temu, ale w tej audycji, powrót do nowej płyty Matthew Deera, więc ku niej bardzo spokojnie w towarzystwie Jako Eino Kalevi kroczymy. feels like it's been so long since your loving heart has loved someone. When the touch that you knew so well is gone, look forward to the future, to the secrets yet known. I'll be the witness to the searching for the love you've yet to show. And I promise you, the hardest days are gone. And I can show you that us two must go on. Horses, we are horses, remorseless for what we've done. And I know one day, baby, I'll find you gone. But today I'm gonna love you like that day will never come. Znowu spotkały się na antenie dwie nowe płyty. Jako Eino Kalevi ma nowy album, a o tym, że Matthew Dear ma album Bane, już zdążyłam dziś wieczorem powiedzieć. Cały czas zapisuję tytuły i wykonawców na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam zakładka audycji i dwie litery PS. Po zakończeniu audycji spis znajdzie się także na naszym profilu na Facebooku. A teraz zaglądamy na płytę jakże odmienną od tych, które prezentowane były do tej pory. jakże odmienny od tego, co do tej pory pojawiło się w programie PS, ale jakże piękny. Pękala Kordylasińska Pękala to duet, bo Magda jest dwojga nazwisk, Kordylasińska Pękala, Miłosz jest jednego nazwiska, ale na płycie Modular, z której podebrałam nagranie Minimal, wspiera ich także muzyk spotkany podobno po drodze gdzieś koncertowej. W każdym razie nazywa się Asuna Arashi i on do tych wspaniałych artystów, którzy wiedzą wszystko o instrumentach perkusyjnych, dołożył na płycie, z której utworu słuchamy, syntezatory. Cały album godzin polecenia, teraz na antenie pojawiło się tylko 8 wybranych minut. Na stronie Polskiej Radio Paweł Łukasznik Trójka w zakładce audycje można znaleźć spis wszystkiego, co przyszło mi do głowy dziś wieczorem. Trzeba znaleźć pod stronę audycji PS, a na Facebooku, gdzie PS gra, już zamieściłam dzisiejszą playlistę, dlatego że przed nami finał. No bo kiedy jak nie w nocy można posmakować utworów, które mają czas niestandardowy, a przy tym w ogóle nie nużą, mają swoją wewnętrzną logikę, rozwinięcie, zakończenie. I w związku z tym oddaję te ostatnie minuty programu PS dzisiaj zespołowi, który nazywa się Factory Floor. Wracamy do ich muzyki do filmu Metropolis Fritza Langa i w ten sposób mówimy sobie do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Agnieszka Szydłowska. Dobranoc. Yeah. Trójka.